Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Mgła i marznąca mrzawka w wielu miejscach Polski. Trudne warunki na drogach. Oszuści w rękach policjantów próbowali wyłudzić 4 miliony złotych. Naukowcy już wiedzą, jak przywrócić smak pomidorom. Odkryli właśnie kluczowe geny. Ostrożności nigdy za wiele. Serwis rozpoczynamy od informacji dla tych, co w drodze. Warunki do jazdy są trudne niemal w całej Polsce. Przeszkadza gęsta mgła, a także marznąca mrzawka. Mgły występują na terenie przynajmniej 6 województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubuskiego. To, że mogą ograniczać widoczność nawet do kilku metrów, pokazały wczorajsze karambole na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W sumie zderzyło się tam 76 pojazdów. Raczej wydawało mi się, że jadę ostrożnie, ale okazuje się, że na takie warunki to nie ma siły. Ostrzeżenia o silnym mrozie obowiązują na wschodzie i południu kraju. Mówi Radosław Zawadzki, dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na sieci dróg krajowych obecnie pracuje 109 pojazdów do zimowego utrzymania. Utrudnienia w postaci opadów mrzawki występują na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Autostrada A1 jest przejezdna w obu kierunkach. Natalia Żyto, Polskie Radio. 4 miliony złotych nie trafiły w ręce oszustów. W wyłudzeniu pieniędzy przeszkodzili im stołeczni policjanci we współpracy z prokuratorami. Funkcjonariusze zatrzymali 18 osób. Przestępczy proceder polegał na wyłudzeniu pożyczek, wyjaśnia Ewa Szymańska-Sitkiewicz ze stołecznej policji. Podszywali się oni pod prywatnych właścicieli nieruchomości, które miały stanowić jednocześnie przedmiot zabezpieczenia tych pożyczek. Ich rolą było wyszukiwanie nieruchomości i słupów, pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowanie podrobionej dokumentacji. Zatrzymanym przedstawiono 33 zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie będzie wniosków do prokuratury w sprawie blokowania mównicy sejmowej przez polityków opozycji, jeśli uda się z nią porozumieć. Tak zapewnił w Trójce Joachim Brudziński z PiSu. Dodawał też, że w PiSie jest chęć porozumienia, choć pod pewnymi warunkami. Że wszystkie odpowiedzialne siły polityczne zakładają i deklarują, że już nie będzie powtórki z tych awantur, które miały miejsce wokół fotela marszałka, to wtedy jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gotowi nie tylko nie kierować tej sprawy do prokuratury, ale w ramach takiej swoistego rodzaju, no nie wiem, abolicji zastosować zasadę, że przystępujemy do nowego rozdania. Prokuratura prowadzi obecnie przesłuchania posłów w związku z wydarzeniami w Sejmie 16 grudnia. Wnioski w tej sprawie złożyli politycy PO i Nowoczesnej. Twierdzą oni, że przeniesienie obrad oraz głosowanie w sali kolumnowej było niezgodne z przepisami. Zdaniem PiSu wszystko odbyło się zgodnie z prawem. W Niemczech zmiana na stanowisku szefa dyplomacji. Z funkcją pożegna się Frank-Walter Steinmeier. Jego miejsce zajmie Zygmar Gabriel. Z Berlina Wojciech Szymański. Steinmeier ustępuje z urzędu, bo jest kandydatem na prezydenta Niemiec. W połowie lutego ma zostać wybrany przez Zgromadzenie Federalne. Jego miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmie dotychczasowy minister gospodarki i wicekanclerz Zygmar Gabriel. Gabriel, który jest także szefem socjaldemokratycznej partii SPD, uważany był za pewnego kandydata na kanclerza w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Na początku tygodnia ogłosił jednak, że kandydatem jego partii będzie Martin Schulz, do niedawna przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Sondaże pokazują, że Schulz ma dużo większe szanse w starciu z Angelą Merkel niż Zygmar Gabriel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Naukowcy odkryli geny, które są kluczowe dla smaku pomidorów. Teoretycznie można by je przywrócić w tych odmianach, które straciły swoje najważniejsze kulinarne walory. Rafał Motryk. Konsumenci mówią czasem, że dzisiejsze pomidory są owszem duże, dorodne i jędrne, ale ze smakiem jest już słabiej. Autorka genetycznych badań Denise Tiemann z Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych podkreśla: ludzie wolą takie pomidory, które są trwałe i odporne na choroby, ale wyhodowanie takich odmian oznaczało, że utracone zostały cechy smakowe. Dlatego Tiemann, jak pisze w tygodniku Science, złamała kod genetyczny 398 odmian pomidorów, a jednocześnie koneserzy ocenili 160 próbek tych warzyw. Odkryto w ten sposób kilkanaście związków chemicznych zapewniających świetny smak. Jednocześnie zidentyfikowano geny, które odpowiadają za produkcję tych substancji. W teorii ważne geny można by przywrócić tym odmianom, które je utraciły. Pomidor, smaczny czy nie, pozostaje ciekawostką. Jest jednocześnie warzywem, owocem i jagodą. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Sport. Krzysztof Łoniewski. Dla kibiców tenisa to powinna być prawdziwa uczta. Wracający do gry o najwyższe cele Rafa Nadal i piekielnie zdolny Gregor Dimitrov już niedługo zameldują się na Rod Laver Arena i zagrają finał Australian Open. Tam na lepszego czeka już Roger Federer. W finale turnieju Pani zagrają jutro siostry Williams. Do tego w półfinale grała przecież jeszcze inna Amerykanka Coco Vandeweghe, więc nic dziwnego, że media za oceanem głowy noszą wysoko. Trzy Amerykanki w półfinale Australian Open to powód do dumy, podkreślają najważniejsze środki masowego przekazu w USA. Media przypominają, że wśród czterech najlepszych tenisistek tego turnieju Coco Vandeweghe, pochodząca z Kalifornii, jako jedyna z nich miała poniżej 30 lat. To dobrze rokuje na przyszłość. Serena ma na koncie zwycięstwa w 22 wielkich szlemach, Venus w 7. Żadna inna z aktualnie grających zawodniczek nie może pochwalić się takim dorobkiem. Ostatni raz siostry Williams w finale w zawodach spod znaku wielkiego szlema przeciwko sobie zagrały w 2009 roku w Wimbledonie, a w Australii w 2003. Wśród amerykańskich tenisistów nie zawiedli w deblu bracia Bryanowie, którzy kolejny raz zagrają o zwycięstwo w Melbourne. W singlu panów już od kilku lat Amerykanie nie mają zawodnika światowego formatu. Z Miami Jan Pachlowski. A Francuzi mają za to szczypiornistów, których tylko im pozazdrościć. O najwyższe trofea grają właściwie co roku. Teraz awansowali do finału w Mistrzostwach Świata, w których i bronią tytułu, i grają u siebie. Wczoraj 31-25 pokonali Słoweńców. Drugim finalistą będą albo Norwegowie, albo Chorwaci. Finał już skompletowany w piłkarskim pucharze Ligi Angielskiej. Do Southamptonu, który niespodziewanie wyrzucił z rozgrywek Liverpool, dołączył z kłopotami Manchester United. Czerwone Diabły przegrały z Hull City 1-2, a skórę uratowała im wygrana 2-0 w pierwszym spotkaniu. Z rozpędu półfinał Pucharu Króla wzięła z kolei Barcelona. Dwa razy pokonała Basków z Realu Sociedad. Wczoraj na Camp Nou aż 5-2. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Piątek raczej pogodny, tylko na północnym wschodzie więcej chmur. Może padać śnieg, marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. Miejscami jeszcze mglisto. Na termometrach od minus 3 stopni w Przemyślu do minus 1 w Warszawie, 0 w Łodzi, plus 1 w Poznaniu. Najcieplej będzie nad morzem, w Koszalinie, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za generator pary Philips z odłączanym zbiornikiem na wodę i silnym uderzeniem pary zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 350 zł. MediaMarkt.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Świeża porcja super promocji z Intermarché. Znakomity ser Gouda kilogram jedynie 14,99. A pyszna polędwica sopocka marki Duda kilogram tylko 13,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Dzisiaj w Media Expert. Do 21:00. Nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a pomelo tylko 3,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 30 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Olej dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc.

Clutches of eternal damnation. I was justified. See you in hell. Deep Purple, Time for Bedlam. Jak to dzisiaj się poukłada, to zależy od głosów państwa. Jeszcze przez 2,5 godziny głosujemy. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Piosenka z filmu. Jaki to film? Kot, Bob i ja? Tak coś tak mniej więcej. Kot, Bob i ja. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellites, here and gone like sad. Satellite moments are just passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just sad. Like satellite, satellite moments that light up the sky. Satellite moments are just passing. Satellite Moments, Light Up the Sky. To panowie Charlie Finki, Luke Tradeaway, Street Cat Named Bob, to po angielsku, a Kot, Bob i ja, tytuł wersji polskiej. Ta piosenka w zestawie do głosowania, przy okazji polecam, za 28 minut, godzina 10. Taśmociąg. Dzisiaj sięgnąłem po trzy utwory, no właśnie nie, na razie powiem tylko o jednym. Ta piosenka zadebiutowała na liście 22 stycznia 83 roku, czyli 34 lata temu. 7 tygodni spędziła na liście, takie były wtedy czasy. Najwyższa pozycja, 7. twojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności. Trzy stopnie, słonecznie, godzina za 23 minuty 20, to w Melbourne, na Australian Open oczywiście. A tu Krystyna Prońko śpiewała jedyną dobrą, niepowtarzalną wersję tej piosenki Jesteś lekiem na całe zło. Wersję, która pojawiała się na liście przebojów w 1983 roku. To jeszcze jedna kartka z kalendarza. 1996, 27 dzień stycznia, piosenka Babylon Zoo. Spaceman pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, spędziła tam 5 tygodni, a poza tym

Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroen C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że głosowanie na listę dzisiejszą, 1826, zamyka się dokładnie w samo południe, a więc jeszcze 2 godziny i 17 minut. polskieradio.pl/trójka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Dziś na ekrany polskich kin wchodzi absolutny przebój europejskiego kina ostatnich miesięcy, Toni Erdmann w reżyserii Maren Ade. To dobra okazja, by przypomnieć o konkursie, w którym do wygrania jest wycieczka na święto europejskiego i światowego kina, 70. Festiwal Filmowy w Cannes, który odbędzie się w maju. EU Film Contest, bo tak nazywa się zabawa, to coś dla wszystkich amatorów europejskiego kina, ale nie tylko kina, bo także gier i seriali. Na stronie weallovestories.eu/filmcontest znajdziemy 25 konkursowych pytań. Te będą dotyczyć się produkcji, które otrzymały wsparcie z komponentu media unijnego programu Kreatywna Europa, który jest organizatorem konkursu. Są także pytania dotyczące polskich produkcji. Konkurs trwa do 17 marca, a tymczasem przenieśmy się do świata sztuki performance. Korpus to nazwa wspólnego, istniejącego od 2012 roku przedsięwzięcia instytucji zajmujących się tą dziedziną sztuki, takich jak Buleoga z Bilbao, Art Center z Wilna, If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution z Amsterdamu, Kunstwerke Institut z Berlina, Playground Festival z Leuven oraz londyńskiej Tate Modern. Idea jest prosta. To stworzenie sieci wsparcia i współpracy w obrębie sztuk performatywnych. Na stronie corpusnetwork.org znajdziemy zapisy wydarzeń organizowanych w ramach przedsięwzięcia, na przykład This is Awful, autorstwa Mary Read Kelly, która inspirując się XIX-wiecznym wierszem Most Westchnień autorstwa Thomasa Hooda, opowiada o samobójstwie młodej kobiety, której ciało wyłowiono z Tamizy. Na czarno-białym filmie oglądamy ciało, a swoje historie opowiadają tu poszczególne narządy wewnętrzne kobiety, które nie rozumieją, dlaczego odebrała sobie i im życie. O pracy i jej kontekstach, które rozjaśnią nieco intencje artystki, można poczytać w artykule umieszczonym pod filmem. Gorąco do tego zachęcamy. Z Korpus współpracują także instytucje spoza Europy, m.in. z Bejrutu, Nowego Jorku, Los Angeles czy Shenzhen w Chinach. Przedsięwzięcie korzysta z unijnego wsparcia finansowego. A na koniec taniec współczesny i dobre informacje dochodzące z platformy Aerowaves, która promuje tę dziedzinę sztuki. Właśnie opublikowano listę 20 najbardziej obiecujących choreografek i choreografów z całej Europy. Wśród nich jest Polka Renata Piotrowska-Ofre, której uznanie przyniósł spektakl Śmierć, ćwiczenia i wariacje. Artystka w przedstawieniu opowiada o przygotowaniu na spotkanie ze śmiercią, ujmując temat na różne sposoby, także komicznie. Wśród partnerów współfinansowanej z funduszy unijnych platformy Aerowaves są dwie instytucje z Polski. Centrum Kultury w Lublinie i poznańska Fundacja Art Station. Pełną listę najzdolniejszych choreografek i choreografów z Europy znajdziemy na stronie aerowaves.eu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek, dziękujemy za 13:10. Z naszych miast